السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعليكم شكر الله سبحانه وتعالى المصلية تمويلة محمد صلى الله عليه وسلم Allah Jalla wa Ala amekadiria na kujalia jioni hii ya leo tukutane katika msikiti huu ambao unafahamika kwa jina la Masjid Umar bin al-Khattab Tandika au Temeke kwa ajili ya kukumbushana machache kuhusiana na dini yetu. Mmeambiwa au umetangaziwa au kama mlivyoona kwenye matangazo mbalimbali kuhusiana na unwani ya muhadhara kwamba itakuwa inahusiana na mwezi wa Rajab ambao ni katika miezi mitukufu miezi adhimu kabisa na baada ya mwezi huu basi tunaingia katika mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab umetajwa kwamba ni katika ile miezi mitukufu ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam miezi minne mitukufu akautaja na mwezi wa Rajab kwamba ni miongoni mwa miezi hiyo. Na Allah Jalla wa Ala ameashiria katika Qur'an pale alipoitaja idadi ya miezi na akasema katika hiyo idadi ya miezi ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum thalika addinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Hakika idadi ya miezi kwa Allah Jalla wa Ala, idadi ya miezi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12, ambapo miezi 12 ndio inatimiza mwaka mzima. Fi kitabillah, katika kitabu cha Allah Jalla wa Ala, yawma khalaqa as-samawati wal ard, tangu siku alipoumba mbingu na ardhi idadi ya miezi ni hiyo. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu yenye heshima. Miezi minne mitukufu yenye heshima ambayo ni mitakatifu miezi hiyo. Akasema dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini madhubuti. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu, msidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi minne mitukufu. Na mtu anadhulumu vipi nafsi yake? Mtu anadhulumu nafsi yake birtikabil maasi, kwa kupandilia na kutenda maasi yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kuyafanya, basi anakuwa ameidhulumu nafsi yake kwa sababu anaifanyia jambo ambalo litaipelekea nafsi hiyo kuadhibiwa. Hiyo ni kudhulumu nafsi. Na kadhalika kuna dhulma aina nyingine ambayo ni kudhulumu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kudhulumu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo pia ni dhulma mbaya. Hii ni mbaya kuliko ile ya kujidhulumu mwenyewe nafsi yako, kwa sababu hapo unajidhuru mwenyewe. Lakini kudhulumu viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni mbaya sana, kwa sababu inataallak na haki za watu. Kadhalika iko aina nyingine ya dhulma, nayo tunaweza tukaita ni adh-dhulmul akbar, na hii ni kubwa kuliko zile dhulma mbili zilizotangulia. Ala wa huwa dhulmul abdi rabbahu, ni mja kumdhulumu mola wake. Hii ni hatari sana, mtu kuwa ni mwenye kumdhulumu, kudhulumu haki ya Allah na kumpa asiyestahiki haki hiyo. Ilipoteremka ile aya inayosema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini na ikawa hawakuchanganya imani zao na dhulma, au ndio ambao watakuwa na amani akhira, na hao ndio ambao watakuwa wameongoka hapa duniani. Masahaba walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupatwa na wasiwasi kuhusiana na hii aya, sababu imetaja jambo ambalo walihisi kwamba hakuna mtu anaweza kuepuka katika wao, anaweza kuepuka jambo hilo. Basi wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ayuna la yadhlimu nafsahu, ewe mjumbe wa Allah, ni nani basi miongoni mwetu hadhulumu nafsi yake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laisa kama takuluna, sio kama mnavyosema, sio dhulma hiyo mnayokusudia nyinyi ya mtu kudhulumu nafsi yake. Alam tasma'u qawla al-'abd salih, kwani hamkusikia maneno ya mja mwema? Al-'abd salih, mja mwema ambaye ni Luqman al-Hakim, pale ambapo alikuwa anamuhusia mwanawe akimwambia, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe kitoto changu usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa. Dhulma iliyotajwa hapo kwenye hiyo aya ni shirki, akawafahamisha kwamba ni shirki ndiyo dhulma iliyotajwa hapo. Na shirki maana yake ni kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ni kumwekea Allah wenzie au mwenzie, tarjuhu wa takhafuhu wa tad'uhu wa ta'buduhu, ambaye unamtarajia kwamba akutatulie matatizo yako, unamuomba na unamwabudu. Kadhalika takhafuhu kama takhafu Allah, ukawa na muogopa kama anavyomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa wewe umemwekea Allah mwenzie, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mwenzie, bali ni yeye peke yake subhana, ametukuka katika ufalme wake na ndiye peke yake anayestahili kuabudiwa. Kwa hivyo unapochukua ibada ukamfanyia mwingine asiyekuwa Allah, umedhulumu, kwa sababu umechukua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ukampa mwingine asiyestahili haki hiyo, na Allah jalla wa ala hakubali kuchukuliwa haki yake apewe mwingine, sababu ibada ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh pale alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipomwambia kwamba haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah juu ya waja ni kuwa wamwabudu na wala wasimshirikishe na kitu chochote. Kwa hivyo Allah hakubali haki yake ichukuliwe na apewe mwingine. Kwa hivyo katika aya hii iliyotaja hiyo miezi, kwamba miezi ni 12 idadi yake, na ndani yake kuna miezi minne mitakatifu, Allah akatoa onyo akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum birtikabil maasi, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo mitukufu kwa kufanya maasi, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kubainisha hiyo miezi hiyo miezi minne ambayo ni mitukufu ni ipi, katika hadithi iliyopokelewa na Abu Bakra an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, hakika zama zimezunguka na kurudia tena ka hay'atihi kama zilivyokuwa, yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, siku alipoumba Allah mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahra, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Thalathun mutawaliyatun, mitatu ni yenye kufuatana, katika hiyo miezi mitukufu mitatu inafuatana: Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram. Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram, hii imefuatana, ni miezi mitukufu ambapo yatakikana mja ajitunge sana katika miezi hiyo asifanye maasi. Miezi mingine kadhalika haitakiwi na haifai mtu kufanya maasi katika miezi mingine isiyokuwa hii, lakini maasi katika hii miezi mitukufu yanakuwa ni mabaya sana na ni makubwa sana na ni hatari sana endapo mja atakuwa ni mwenye kufanya maasi katika miezi hii, ambapo Allah jalla waala amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kwa hivyo Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram, hii miezi mitatu hii imefuatana, thalathun mutawaliyatun, Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram, hiyo yote imefuatana. Wa Rajabun Mudhar, na Rajab ambao ni mwezi wa Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sha'ban, ambao huo uko baina ya mwezi wa Jumada athani, ambao ndio huu tuko nao sasa hivi, Jumada athani au Jumada al-akhir, na Shaaban, huko baina ya Jumada na Shaabani. Huu mwezi wa Rajab wenyewe umejitenga na umeitwa Rajabun Mudhar, na kadhalika umeitwa Rajabun al-fard au al-mufrad, kwa sababu ya kuwa peke yake umejitenga na miezi mingine na huko mbali na miezi mingine. Amesema Muhammad Fuadu Abdul Baqi katika taaliki yake ndani ya Sahih Muslim, kwa sababu hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim, asema kad kana baina Mudhar wa Rabi'a ikhtilaf, kulikuwa baina ya kabila la Mudhar na kabila la Rabi'a, kulikuwa na khilafu baina yao kuhusiana na Rajab, fi Rajab, kuhusiana na Rajab. Fakanat Mudhar taj'al rajaba hadha ash-shahr al-ma'ruf. Ikawa Mudhar wanajalia kwamba mwezi wa Rajab ni huu mwezi maarufu al-ana, huu unaofahamika hivi sasa kuwa ni mwezi wa Rajab. Wa huwa alladhi baina Jumada wa Sha'ban, nao ndio ule ambao uko baina ya Jumada na Sha'ban. Wa kanat Rabi'a taj'aluhu Ramadhana, lakini kabila la Rabi'a wao walikuwa wanaufanya mwezi wa Rajab ni mwezi wa Ramadhani. Falihadha adhafahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila Mudhar, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akauegemeza mwezi huu wa Rajab kwa kabila la Mudhar, ukaitwa Rajabun Mudhar, yani Rajab mwezi ambao wa Mudhar, na kabila la Mudhar walikuwa wakiuadhimisha mwezi huu na kuheshimu. Na umeitwa Rajab, mwezi huu umeitwa Rajab. Kwa nini umeitwa Rajab? Qala Ibn al-Mandhur, mwezi wa Rajab au neno Rajab utasema rajabtu shay'a bimaana hebtuhu, nimekiogopa. Nimekiogopa hicho kitu. Wa rajabtuhu ai azzamtuhu, na utasema rajabtuhu kwa maana nimekitukuza hicho kitu na nimekiheshimu. Kwa hivyo mwezi wa Rajab umeitwa hivyo kwa sababu ya kuadhimishwa na kutukuzwa. Na kuna mambo ambayo enzi za jahiliya yalikuwa yakiogopwa kufanyika katika mwezi wa Rajab. Kwa hivyo shahrun sammahu bidhalika, ni mwezi ambao umeitwa jina hilo la Rajab, litaadhimihim iya, kwa sababu ya wao kuutukuza mwezi huo. Fil jahiliya, katika zama za jahiliya walikuwa wanautukuza, anil qitali, kunako kupigana vita ndani ya mwezi huo, walikuwa hawapigani vita katika mwezi wa Rajab, bali wanajizuia na saa ingine wakihamisha huo mwezi, wakawa wanahamisha kama mwezi wa Rajab ndio huu na kuna hatari ya kupambana kupigana na maadui, basi wanahamisha hii Rajab wanaipeleka mbele, alafu wanawita huu mwezi kwa jina la mwezi mwingine ambao sio Rajab. Ndio hiyo walikuwa wanaita, inaitwa nasia, na ndio maana walikuwa wakifanya mchezo huo, kubadilisha badilisha miezi ili waweze kufanya mambo yao katika ile miezi ambayo ni mitukufu. Ikawa wanabadilisha mwezi huo, wanaupa jina lingine, mpaka ikafikia ikawa imechanganyika, ikawa saa nyingine hawana utaratibu, hawajui tena kwamba ni upi mwezi wa Rajab, ni upi mwezi wa Muharram, ni upi wa Dhulqaada. Na ndio pale Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh, kwa maana zama zimezunguka mpaka hivi sasa zimefikia, imekuwa mpangilio wa masiku, mpangilio wa miezi iko vile vile, sasa hivi imekuwa sawa sawa kama alivyo yumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi, baada ya kuwa hali hiyo ilikuwa imevurugika enzi za jahiliya. Kwa hivyo Rajab ni katika miezi mitukufu ambapo yatakikana watu kujichunga katika miezi hiyo. Ni yatakikana kujiheshimu na kuheshimu mwezi huo. Na heshima yake ni kama ilivyo katika miezi mingine mitukufu ile mitatu ambayo Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram. Ni miezi mitukufu, na Rajab kadhalika ni mwezi ambao ni mtukufu. Lakini pamoja na utukufu wa mwezi huu wa Rajab, pamoja na utukufu wake, pamoja na kwamba watu wanatakikana wajiheshimu na wasifanye maasi katika mwezi huo, kwa maana wajizuie zaidi kuliko wanavyojizuia katika miezi mingine, lam yarid binisbati lilfadila anhu shay'an siwa hurmatihi, haikupokelewa dalili kuhusiana na fadhila zake chochote, kwa maana haikuja chochote katika dalili zinazozungumzia fadhila za mwezi wa Rajab zaidi ya zile zinazoelekeza kwamba ni katika miezi mitakatifu. Qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, anasema al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, lam yarid fi fadli shahr Rajab, haikupokewa katika fadhila za mwezi wa Rajab, wala fadli siyamihi, wala fadhila za kufunga katika mwezi wa Rajab, wala fi siyami shay'in minhu, wala kufunga chochote katika mwezi huo, muayyanin kitu maalum, yani siku maalum mathalan, wala fi qiyami laylatin makhsusa, wala kusimama usiku maalum katika mwezi wa Rajab. Hadithun sahihun yasluhu lilhujja, hadithi sahihi ambayo inafaa kuwa ni hujja. Kwa maana hakuna hadithi sahihi iliyokuja kuonesha kwamba kuna amal makhsus, kuna amal muayyana, kuna amal maalum ya kufanya ndani ya mwezi wa Rajab. Hakuna dalili sahihi ambayo yaweza ikawa ni hujja katika jambo hilo. Wakala aidan, na amesema vile vile Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, al ahadithu sariha, zile hadithi zilizowazi, al warida fi fadli Rajab, zilizopokelewa katika ubora na fadhila za Rajab, au fadli siyamihi, au fadhila za kufunga mwezi wa Rajab, au siyami shay'in minhu, au kufunga sehemu katika mwezi wa Rajab, tankasimu ila qismain, zinagawika sehemu mbili. Qismun dhaifun, sehemu ya kwanza ni dhaifu, hadithi hizo ni dhaifu, haziwezi kuwa ni hujja katika kutetea jambo hilo. Wa qismun mawdu'un, na kuna sina sehemu ya pili ni maudhu'u, kwa maana ni hadithi zilizotungwa, maudhu'un, zimetungwa zikaingizwa katika mwezi wa Rajab na kuzungumzia mwezi wa Rajab, lakini hadithi hizo ni maudhu'. Kwa hivyo anaposema kwamba sehemu ya kwanza ni dhaifu, ni hadithi dhaifu, na sehemu ya pili ni maudhu', inabakia kwamba hakuna hadithi sahihi inayoupa mwezi wa Rajab kwamba kunatakikana kufanyike amali fulani muayyana, kwamba mwezi huo ni mahsusu katika kufanya matendo fulani. Kwa maana hiyo basi, kuna baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na mwezi wa Rajab, yajibu maarifatuha, yatakikana tuyajue, kwa maana watu wanayafanya na wanayegemeza kwenye mwezi wa Rajab, lakini mambo hayo hayakusihi wala hayakuthibiti. Kwanza imetangulia kujua kwamba annahu lam yarid hadithun sahihun fi fadli Rajab, kwamba haikuja hadithi sahihi ambayo inazungumzia fadhila za mwezi wa Rajab, na utukufu wake uko pale pale, utukufu wake uko pale pale. Ama fadhila zinazozungumzwa hapa, yani fadhila za kuhusisha mwezi huu kwa matendo maalum, fadhila za kuhusisha mwezi huu kwa matendo maalum, ama kuwa ni mwezi mtukufu, wenyewe uko pale pale. Hii ni miezi minne mitakatifu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiainisha kukuitaja kwa majina. Labda mtu anaweza kusema kwamba mbona hapa tusikii mwezi wa Ramadhani kitajwa, wakati mwezi wa Ramadhani ni katika miezi mitukufu vile vile. Naam, mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, lakini utukufu wake ni utukufu hasa ambao hauhusiani na utukufu wa hii miezi minne iliyotajwa hapa.